سورة التوبة درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك أو كشر يوكست مشركيننا پناو غواړي ستاسو نه ستا نه فاجرهو نو پنا ولا ورکا حتا تر دې پورې یسمع کلام الله چې واوري کلام د الله تعالی ثم ابلغو مأمنا بیا ورسوه د لره ځی د امن ته ذلک دا خبره بأنهم دی چې دي قوم لا يعلمون قوم دی چې نه پوهیږي. درې قسمه مشرکین ذکر کول. یو محاربین، دویم معاهدین چې وعدې ورسره شوي دي، او دریم مستأمنین. نو د مستأمنینو ذکر دلته کیږي د دې دپاره چې مخکې وفرمایل که چېرې تاسو توبه وباسئ او اسلام ته راګرځئ او اسلام قبلوي نو تاسو لبا امن درکړی شي او تاسو به مامون شي په امن بشي. نو د دې خبرې چې څنګه دی ته اعلان وشو چې توبه وباسئ او ایمان راوړئ نو تاسو به مامون شئ په امن بشئ. نو که بعض خلک په دې کې داسې وي چې د اسلامي اصولو نه خبردار نی او د هغې څه داسې معلومات دي چې هغې اخیستل غواړي ستاسو نه، نو داسې خلکو ته د اسلام حقیقت ښکاره کوي او دارنګي داغي معلومات چې کوم غواړي هغه معلومات ورته ورکي او د اسلام متعلق چې څومره وضاحت هغه غواړي تاسو ورته د اسلام وضاحت وکي. نو چې کله یو سړی ته تاسو د اسلام وضاحت وکي نو اسلام خو په جبر نه دی، په زور خو نه دی کنه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نشته ده زور په اسلام کې او نیغه لار چې کوم نیغه معلومه ده د کاګینه. نو زور په عقیده کې نشته چې یو سړی به ته په توره به دې نیولی او ته به مسلمانۍ خلک وایي اسلام په توره راغلی، اسلام په دې ځای راغلی دی، په زړونو یې راوستی دی. په توره ته یو سړی ته ونیوه او اسلام قبول که ستا د یاری به قبول کړي او ما ایمان راوړی دی او د اسلام د اس نه نه دی خبر او چې لوغو نساتو شو بیا خپل کوپر کوي په دې ځای به اسلام راوړي. دا مونږ چې په پاکستان کې اسلام تر هغې پورې نشي راتلی مونږ ټول دعاګانې کوو، دعاګانو ته اسلام پرېښی دی او د دنیا کارونه چې کوم دی جدوجهد دی رزه شپه هغې دپاره منډه ده او اسلام چې خبره شي دا صرف مونځ نه دی غوره او عمره نه ده. اسلام صرف حج نه دی، اسلام دا دی چې د دې ټول اصولو دپاره ستاسو په خپله معاشره کې د الله تعالی قانون نافذ کوي چې خلک د عدل و انصاف ته لاندې ژوند تیر کړي. او چې کله یو معاشره د عدل و انصاف د لاندې ژوند تیروي هغې د یو بل سره جګړې نه، هر یو ته خپل انصاف میلاویږي. زموږ په ملک کې کور په کور باندې ولې جګړې دي؟ وجه دا ده چې عدل و انصاف نشته. او کومو معاشرو کې که د کفر ولې نه دي؟ هغه ځایونو کې چې انصاف ته او عدل دی یو بل سره هغې د یو بل سره جګړې بالکل نه کوي. زمون په ملک چې گاڑی یو بل وای اکسیډنٹ وشي دی یو بل سره د گاڑو مشتو گریوان خلکو نیولی تا کویت کې یو سړی ولید چې یو بل سره جګړه وکړه او کویت دا خلکو نه په قانون کې زمون نه غوره دی او دا خلکو نه چې ځان ته کافران وای دا غی نه کم دی خو بیا پکې قانون تاسو لیدلې چې څوک جګړه کوي یو بل سره تاسو وینئ څوک که نه پول ټلیفون کوي پول پولیس ته او چې پولیس راشي باقاعده ووایي چې څوک په غلطه دی او زمون ملک کې عدل و انصاف نشته که پولیس راشي او بل طرف نه پوهیږي چې ما ته یو نوټ ملاویږي هغه به د هغه دپاره خبره کوي الا اکه دوکه به پکي او که پرس کو دلیا پیسله پولیسو کی نو تا ته حق چرته ملاویږي بیا به په عدالتونو ګرځي کال دوه کاله درې کاله نو خلک یو بل سره په جګړه شي په روډ کې نو د دې وجې نه اسلام داسې دین دی چې دی چې کوم دی معاشره کې کله راشي نو معاشره ټوله په امن و امان کې شي نو که دی د اسلام د دې خبرو نه حقیقت نه خبر نی نو تاسو د اسلام د دې خبرو د حقیقت نه خبر کوي چې اسلام داسې دین نه دی چې دا خلک ته څنګه نفرت کوي اسلام خود امن و سلام او د سلامتی والا دین دی نو دی خبر کوي چې د حقیقت نه خبر شي کبیا هم نه قبلی نو اسی نه چې ګورې مړی کوي چرته اسلام څه وایي دلته وایي حتی یسمع کلام الله تر دې پورې چې واوري کلام د الله تعالی اوس که د ایمان نه راوړي نو څه وایي ثم ابلغ مأمنا که ایمان نه راوړي نو ویره سوه هغه ځای د امان ته چې دی د کفارو ملګری دی کفارو څکه یې ورسوه اوس چې کله دی یوازې و په ده باندې ستا د تورې اوچتولو څه و تا ته اجازت نه و هغه په اپرېدو کې څوک و چې انګرېزی نیولی و امیمه عجب خان عجب خان په کتابونو کې ولې لیکته هغه چې کوم عدل و انصاف د هغې میمې سره کړی و هغه میمه والا بیا راغلې وه انګرېزه پاکستان ته راغلې وه چې دلته یو انسان و چې د هغه په قبضه کې زه راغلی یم موږ ته یې چېرته په بر سترګو هم نه دي کتلي ایمانداري داسې شی دی نن بعضې خلکو نه خپلو کورونو کې خپل خپلوان چې کوم دی بې عزته کېږي ماشومان ته یې بې عزته کېږي د عجب خان نوم چې کوم دی په عزت یادیږي ولې د پښتنو سری اوچت کړی دی په کار دي چې هر پښتون دغسې ځان کې غیرت پیدا کړي چې پردی لور خور خپله لور خور ومني انګرېزه وه او په ځوانۍ کې وه او د هغې باوجود هغې عجب خان هغې له څومره امن ورکړی او هغه انګرېزه بیا هغې کې څومره په زړه کې د هغه هغه عظمت پروت و حالان کې انګرېزان د دې خبرو پروا دومره نه ساتي خو هغه وایي چې دا دومره عزتناک انسان و چې زما د عزت یې خیال ساتلی دی نو د دې وجې نه اسلام داسې دین دی دی امن ورکوي نو که فرض کو دا سړی چې دی سره د دې نه چې تا ورته حقیقت ته اسلام ښکاره کو ایمان نه راوړي بیا دې ټایم کې پیدا تورو اوچتولو اجازت تا ته نشته د بې عزته کولو اجازت تا ته نشته د زیاتی کولو اجازت تا ته نشته دی به ورسی او چې کله دې کاپیرانو څخه دې ورسو اوس دغې کاپیرانو سره چې ستا څنګه معامله ده که د صلح ده که د جنګ ده دی پکې شامل شو نو چې دی شامل شو نو د سره به هغه معامله یې څنګه چې کوپارو سره خو ځای ته به یې رسی نو د دې وجې نه ابلهو مأمنه ورسوه ځای ده امن ده ده ته او کلام د الله یې څه د پاره ووي چې الله کلام واوري نو دته به حقیقت د دین معلوم شي نو موږ کلام د څه د پاره ګرځولی دی تلاوت د پاره چې راوالو چې ثواب بیو شي عمل سره زما څه تعلق دی یاره دی کې څه موږ ته حقیقت بیان کړی دی دین مانې چې کوم دی نو پابندي بیان کړی ده دین مانې دین اختیارولی بیان کړی دی منګ ته د الله تبارک وتعالى د توحید مسله خی د شرک نه چې کم دی منه کړیو د نبی علی السلام په طریقو کې ستا دا ټول د دین کم کارونه چې دی هغه منګ ته قران خی نو قران واورا نو اورېدل څه مطلب چې صرف چې کوم نه تلاوت وکړه نه ځان پې پوه کړه چې دی په حقیقت پوه شي نو ته به د اسلام حقیقت معلوم شي. د دې وجې نه په هغه وخت کې د نبی علیه السلام په وخت کې چې چاته به د الله تبارک وتعالی د دین حقیقت د قرآن په ذریعې سره ورسېد هغې اکثرو خلکو به ایمان راړو نو دشمنانو به څه وي وې سحرې پې وکړو. یو ورځ په بیت الله کې کافران یو طرف ته ناست و نبی علیه السلام په بیت الله کې یو طرف ته و وې څوک نشته یاره چې ده سره خبره وکړي. نو عدبه وې یاره زه به لاړ شم خبره به ورسره وکړم. نو عدبه راغی او نبی علیه السلام ته وایي ډېر د اوچت نصب والا خلک یې په مونږ کې ستاسو څومره عزت دی زما د ورور زویا ستا څومره لوی عزت دی په خپل دې مکه کې خو افسوس چې زمونږ اتفاق دی چې کوم دی نو افار پار کړی دی جدا جدا کړی دی او زمونږ کلی کې لوی هغې هغه چې کوم دی نو تا خرابه کړه او زمونږ غم خادی چې وي هغه تا خرابې کړې. ورور دې د ورور دشمن کو زوی دې د پلار دشمن کو دا څه معامله ده چې ته داسې کوې؟ آیا که په تاسې اثر وي چې مونږ دله مونږ دله دغه وکړو علاج دله وکړو که نور څه غواړي چې مونږ هغه وکړو؟ نبی علیه السلام چې دا ټولې خبرې ته یې واورېدې ورته وي ابو ولید تا خپلې خبرې وکړې که نه؟ یا وایي اوس زما واوره. او چې څنګه ابو ولید غوږ کېښودې ده عدبا نبی علیه السلام ورته حامیم سجده شوره وکړه. نو چې څنګه د سجدې آیات له ورسېده نو نبی علیه السلام په سجده وکړه په ځمکه باندې او د سجدې نه چې راوچت شو ابو ولید تا زما خبرې واورېدې؟ ابو ولید کې بالکل چې کوم دی په رنګ کې فرق راغلی و وایي بالکل ما ستا خبرې واورېدې. اوچت پاسې د لړ کافرانو څخه ورته وي قسم په الله چې دا نه شعر دی او نه سحر دی او نه کیسې دي، دا یو لوی حقیقت ته زه درته وایم. او د دې حقیقت کچرې په عربو کې عام شو نو د عربو ملک چې کوم دی او د عربو حکومت او د عربو سلطنت هغه ستاسو سلطنت دی. او که نه عام نه شو نو بس څوک پرې ختم کړي نو تاسو به د دنه ختم شئ. خو د ده کیسه پرېږدی مو وایي سو هلته نه کافرانو پتا هم جادو وکوئ پتا هم جادو وکړو پتا هم اثر وشو. قرآن داسې کتاب چې دی واوري او رلته کوس کې د ده چې کوم اثر دی ستا په ژوند چې کوم دی وګوره ورته یا هغه ژوندو د کافرانو چې د یو بل په وینو نه مړېدل یا هغه ژوند د کافرانو چې په کورونو باندې جنډې ولاړې وې او دارنګې چکلې جوړې وې د زنا دپاره او شراب عامو او دارنګې شرکیات چې 360 بوتان چې کوم دی دا صرف په بیت الله کې پراته او د هغې نه علاوه صحابه رضوان الله اجمعین چې کله د جهالت خبرې کوي نو چې زمونږ به کومه ګټه خوښ شوه مونږ به هغې ته چې کوم دی د الٰه نسبت کوو. نو د دې وجې نه قرآن داسې کتاب دی چې دې اورېدلو نه پس په کار دي چې د سړي په ژوند کې انقلاب راولي. او چا چې اورېدلی و د نبی علیه السلام په وخت کې وګوره د هغې په ژوند کې څنګه انقلاب او بیا تر اوسه پورې چې څوک د قرآن تابعدار دي ته وګوره د هغې ژوند ته ژوند به همیشه د پاره دی چې یاره الله تبارک وتعالی کتاب سوی او د الله د کتاب څه حکم دی په کار دي چې مونږ د الله د کتاب حکم ولټو او نافذ کو. ذلک بانهم قوم لا يعلمون ځکه چې دی د قوم ناپوه د الله کتاب ورته واوروه د اسلام حقیقت ورته بیان کا ځکه چې دی د دینه ناخبر دي. نو چې کله د دینه خبر شي نو حقیقت د اسلام به پی رڼا شي بیا د دینه پس د خوخه ده که ایمان راوړو خو دنیا و اخرت پی خسته شي او که ایمان را نوړو نو دنیا تبا اخرت تبا. کیف یکون للمشرکین عهد سرنگی بشید پار د مشرکانو وعده عند الله پنیز د الله تعالی باندې وعند رسوله او پنيز د پیغمبر د الله تعالی باندې الا الذين مگر اغه کسان عاهدتم عند المسجد الحرام چی وادی کړی دي تاسو را پنيز د مسجد حرام باندې فمستقامون بس کچر برابر اولاړو په خپل وادو باندې لکم ستاسو د پاره فاستقیموا لهم برابر ودریږي دي ته په وادو د دی باندې ان الله يحب المتقين يقينا الله مين کید پرزګارانو سره كيف سرنگی بشی و ان يظهر عليكم سرنگی بشی دي د پاره وادا و ان يظهر عليكم کچر دي وس برکیږي پتا سو باندې لا يرقبوا فيكم ندی انتظار نکئی پتا سو باندې الا د خپل ولای الا د وادي الا د خپل ولای ولازمه او ند وادي يرضونكم خوشاله تاسو لرا رضا کوي تاسو لرا بافواههم په خپل خلو باندې په جبد دی باندې په خلو دی باندې وتابا قلوبهم او انکار کوي زړونه دی واكثرهم فاسقون او ډیر د دینا حکم ماتونکي دي. په دې آیات کریمه کې دویمه خبره چې موږ ویلو جوابات کوي د موانع د جهاد نه, نو دلته دا غسلور موانع د جهاد نه یو مانع ذکر کوي. اول مانع هغه شی دی چې دا مشرکان چې دي اگر چې دي وعده کړی دي په نیز د مسجد حرام باندې, خو کچر دی خپل وعدو باندې کلک ولاړو نو بیا دی ته په خپل وعدو باندې تاسو کلک اوسیږئ, ځکه چې د مؤمن مسلمان کار بدی چې دی به د وعدې خلاف ورزی نه کوي. او دارنګه د چا سره چې وعده کړي نو د مسلمان د طرف نه پکار دی چې اول وعده کې ماتوالی را نشي, ما وعده د ده طرف نه ماته نشي. کچر هغه خپل وعده ماته کړي نو بیا په تاسو باندې د دې وعده سو غریف نشته. او چې تاسو څومره پورې د الله تبارک وتعالی په نیز باندې د الله د احکامو تابعداري کوي او کمی وعده چې تاسو کړی دی او د هغه پاسداري کوي, نو دا د پرزګارانو د نیکانو خلکو خوی خصلت ته او د الله تا خوی خصلت د نیکانو خلکو د پرزګارانو خلکو خوخي, نو الله تبارک وتعالی پرزګاران خلق خوخي. او د دې مشرکانو وادي کړی دي خو که پتا سو لاس برکیږي نو بیا د خپل وادو خیال نه ساتي. او تاسو ر خپل ولای دي نو چې کلا دی پویږي چې زمونږ په لاس برکیږي نو بیا د خپل ولوم خیال نه ساتي. نو د دې وجه نه د داسې خلکو د پاره به وعده څه شي هغه وعده خپلې نشي ټینګولې, نو د اسلام تمه به د دې نه څه وشي, د دین تمه به د دې نه څه وشي. نو قرآن داسې کتاب دی چې کفارو سره دې وعده کړي د هغې نه به خلاف نه کوي. نن زمونږ حال وګوره چې موږ د یو بل سره کوم وعده کوو د هغې څومره خلاف ورزی کوو د یو بل سره. پکار دی چې موږ د خپلو وعدو پاسداري وکړو او خیال یې وساتو. الله وایي کافر سره چې کوم دی وعده کړي د وعده پوره والی به کوي. نو که چېرې دی په خپلو وعدو پوره خو ډېره ښه ده, خو دا دی چې کله هم لاس بر کیږي نو بیا د وعدو خیال نه ساتي. او صرف دا تاسو چې خوشحالی نو دای صرف د خولې خبرې دي, اړی چې کم دی ستاسو د اسلام نه او دارنګ تاسو ته د پیدې را رسولو نه انکار کوي. همیشه په دې باندې کوشش کوونکی دي چې موږ به تاسو ته نقصان څنګه را رسو. نو په خلو باندې تاسو دوستان ځان حسابوي او وروڼه چې کم دی دا انکار کوي ستاسو د دوستۍ نه, تاسو ته د خوشحالۍ راتلو نه, تاسو ته د راحت راتلو د وجې نه, بلکې په تاسو انتظار کوي د مصیبتونو. و اکثرهم فاسقون او ډیر د دینه حکم ماتونکي دي, یعنی مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى احکام چې څوک ماتي نو د هغه خلقونه د نور سو امید چې کم دی نو ساتل دا ډیره لری خبره ده. وإن أحد من المشركين استجارك أو كشري أو كست مشركاننا پناو واريتانا فأجره نپناو لورك حتى يسمع كلام الله تردي پوري چه ووري كلام دا الله ثم أبلغه مأمنا بأورس ودلرا زيدا أمنتا ذلك دا خبرا بأنهم ذكدي چدي قوم لا يعلمون قوم دنا فوا كيف يكون للمشركين عهد سرنگ بشيد پارد مشركان وادا عند الله پنیز دا الله تعالی بانده و عند رسولی و پنیز دا پیغمبر دا الله تعالی بانده إلا الذين مگر آغا کسانو عاهدتم چتا سر وادی کری دی عند المسجد الحرام پنیز دا مسجد الحرام مانده و مستقامو نبس کچری برابرو لکم ستاوز دا پارا پخبلو وادو بانده فستقیمو لهم نبرابرو دری گئی دی دا پارا ان الله يكن الله تعالى جدي يحب المتقين من كيد پرزگاران سرا كيف اسرنگ بشي دي د پاروا دي و يظهر عليكم كچري لاسي برشي پتا سبان دي لا يرقبوا فيكم ندي انتظار نكاي پتا سبان دي الا ان دخل ولاي ولازمه او ندوا دي يردونكم بافواههم خوشالي تاسل را پخلود دي باندې پخلو خپل باندې وتعبى قلوبهم او انكار كيزوني نددي واكثرهم فاسقون او دير ددينا حكمات انكدي